wat grappig. Dat heet Fair... Wat is Fair, Fair Performance Pact. Oh, Fair Performance Pact. Fair Performance Pact, dat is eigenlijk een pact tussen het publiek, de maker en de locatie. Ja. Die eigenlijk met z'n drieën verantwoordelijk zijn voor een leuke avond. Ja. Zonder een locatie geen performance, zonder maker geen stuk, zonder publiek geen interactie. Ja. Want wat is nou een soort... Een soort heilige drie-eenheid. Ja, een schilderij in een kluis in Zwitserland. Het is eigenlijk helemaal geen kunst. Nee. Kunst moet beleefd worden. En daarom doen we dit. Ja. Ik denk dat het gaat beginnen.